Gauerdiko amabietatikan aurrera, astelehenero, naiz irratiko FM-an, entzun gaitzakezu analogiko bitartez. Naiz irratia. Musika gure diradina, horiak ikarotzeko modu egokia. Eta arroza irrati zarea. Musika gure diradina, horiak ikarotzeko modu egokia. Musika beltza, musika elektronikoa, erritmo guztiak izango ditugu nazioartetikan gure etxeetara. Revolutionary Grooves saioa astera doa. Ongi etorriak eta mila esker belarria jartzen. Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, 2000 urtean, entzuten genuen down tempo eta trip hop doinuak izango ditugu, oain dela 26 urte. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tranglistak eta audioak kontsultatzeko arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko modua duzue eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Material guzti hau bertan aurki dezakezue. Astelehenero, gauerdiko amabietatikan aurrera, hemen egoten gara, mix modura, abesti interesgarriak, musika dotorea eta atsegina, berrikuntzak eta klasikoak entzuten ditugu, noizbenka, gaurko honetan bezala, oaintela 26 urte egiten zen musika entzungo dugu, beraz, nahiko gustora egongo gara gaur, doinu, Mantxo eta dotoreekin. Eta oraindikan, aipatu dezakegu teknologia aldetik musika egiterako orduan 2000 urtean, 80 urteko erraminta berberak erabiltzen zirela, sintetizagailuak, Groove Books, Ritmo Kutxak, eta, bueno, dena delako hardware guzti hori erabiltzen genuen. Eta, bueno, pluginak bazeuden, baina nahiko kaskarrak ziren, Windows 98 eta MacOS 9rekin, nahiko kaskarrak ziren, baina, bueno, jendeak aseguratzen zuen bere soinua eta bere soinu kalitatea instrumentu originalekin, estudioan edo home studioan edo beraien estudio kasero horretan, ezta? Etxeko estudio txiki horretan edo ensaiu lokale batean egiten zuten grabazio interesgarri horiek eta gero estudio lanetan egiten zituzten bukaerak, ezta? Lan amaitu horiek erabiltzen ziren diskak ateratzeko edo maxiak aurrera pen modura. Eta bueno, hori zan rolloa, ez da? Bazeuden pluginak, bazeuden software DAW edo Digital Audio Workstationak, baina ez ziren gaur egun bezalakoak, nahiko kaskarrak ziren, eta jendea, nahiago zuen instrumentuekin egitea, nahiko garestia zan onelako musika egitea, eta bueno, banda doinuak ere bai erabiltzen ziren asko elektronikarekin, eta gaurko honetan onelako doinuekin izango gara. Tracklistaren aipamentxoa ingo dugu, eta bueno, 12 abesti eskaintzen dizkizuegu, nahiko interesgarriak, 2000 urtean izan zen, bueno, musikarekin batera, don tempo doinuetan oinarriturik daude, artista batzuk nahiko ezagunak dira, nahiko ikonikoak, house mundutik, tekno mundutik, baita ere trans musikaren mundutik, baina esan dezakegu, ba, musika honekin ez dituzula imaginatzen. Benetan hortikan esan dezakegu pixka rolloa duala. Gaurko honetan, ba, bueno, Edge of Nation, Memories of the Future entzuten ari gara, Biosphere entzungo dugu aurrerago, Hentai One, Babies from Gong, Decadent Butterfly abestiarekin, Zuzu kolaboratzen zuen, gero ere bai Ross, 144, Waiting You, abestia eskaintzen gintun, Potek, Modus Operandi, diska berria eskaintzen zigun urte horretan, MC 900, Jesusekin batera, Gracias Pepe, Mexiko aletik, Pure, Away of the Ticking, gero ere bai, Autotune, Silver Scythe, diskari izena ematen zion, eta berrikuntza genuen urte horretan. Carl Craig, Suspiria, Buzz zigiluarekin ateratzen zuen, honelako, bueno, proposamena, down tempo doinuekin eta house doinuekin, eta, bueno, Detroit estilora. Speedy G, The Orbit, Plus 8 zigilutik, The Orbit abestia, eta, bueno, Planetari izeneko albuna ateratzen zuen, estilo ezberdinetan oinarrituriko album batean. Nahiko interesgarria, zeren abesti bat baino gehiago, down tempo doinuekin doa. Gero, Urban Tribe, Covert Action, Planet E zigilutek, bueno, nahiko famatua gainera. Kenny Larkin, Tedra abestia, Warp zigilutik. Eta bai, 2000 urtean onelako zigiluak genituen, Buzz, Plus 8, Planet E, Warp, Net Labelak ziren, nahiko berrikuntza modura modan jartzen ari ziren zigilu hauek, ba, zirudien etorkizuneko negozio edo merkatu hori izango zela, ezta? Baina badakigu gero denborarekin Net Labelak pikutara joan zirela, eta gutxi batzuk geratu ziren zigilu formal bezala. Warp, adibidez, Planet E, eta Planet Mu bezalako zigilua genituen, Tresor adibidez, Tresor, bueno, mitikoa da, baina Tresor da diskoteka batean aritzen zen jendea zigilu hori atera zuten Net Label modura, eta gero formalizatu egin zuten, ezta? Baina, badakizue, historiotxoa nahiko interesgarria dela. Eta, bueno, Net Labelak izan ziren 2000 urtean nahiko modan jarri zirenak. Eta bai, Carl Craig, nola inor zingo luke imaginatu down tempo munduan edo trip hop munduan izango zirenik. Baina nahiko modan zegoen estiloa genuen, DJ Shadow eta Ninja Tuneko artistak ere bai nahiko modan zeuden, adibidez, ba, bueno, DJ Food eta Cool Cat bezalakoak, edo Roots Manuba, bere rap down tempo estilo horretan, elektronikoa, ba, bueno, hori modan zegoen, eta bueno, jende asko apuntatu egin zan doinu horietara, eta gaurko honetan, honelako bitxikeriak, 12 bitxikeri eskaintzen dizkizuegu, orain dela 26 urte grabatu zirenak. Eta, bueno, gure aldetikan, hauxe da guztia, urrengo astean, musika beltz eta elektroniko gehiago, badakizue oizko dugun bezala, beti mix modura egiten dugula, eta aipamentxo batzuk egiten ditugu, hola pixka bat gainetikan, ezta? Gero ere bai, aipatu behar, ba, diska hauek reeditatuak ateratzen direla, baina gaur egun digital modura aurki ditzazkezue Bandcampean, nahiko globalizatua dago, badkan mundu hori, bueno, Ninja Tuneko artistak ere bai hortikan dabiltza, eta bueno, SPDG, Urban Tribe, Kenny Larkin, Car Cry, beti ateratzen dituzte beraien referentziak, eta klasikoak ere bai, eta Outage Re ere bai, bere material guztia hor badkamean daukate. Beraz, bueno, esan ezakegu, nahiko erresak direla lortzen abesti hauek. Biniloan eta CD-an ezain beste, fisikoan zailago da, reedizioak eta horrelako gauzak aurki itzazkezue, baina nahiko zailak dira bertsio originalak edukitzea. Gure aletikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik. pasado. Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Dónde has estado? Antes de que te fueras. Thank you. Happy Christmas.